ndax waxtaan woo xam ne ni gënnul qaal allah gënnul qaal rasulullah gënnul qaal al fuqaha mais waxtaan woo xam ne gënnul yàlla neex yàlla si ne ne gënnul wax borom xam-xam dafa naa dara dara nekku ci kon nag ci la ñu bëgg daanaka sax moom matu ko bi ñu jàngi bur bi wax ko bi ñu wax waaye daje boo xam ne at ba at la lu gàtt gàtt war na ko fàttaleen ci yeesalaatal gëm yeesalaat kodër bi ak mbokk bi ñaanit yàlla saxal yi ñu digg la su ngeen gisee xale yi sax di ko def fële ni ci kilifa yooyu ci lu wër ñoom bañoon nañu wallahi bañoon nañu man maa leen wax ne yàlla ji day na noonu seen maam ci ci barke sëriñam day na noonu te man lii am ci kër gi yàlla duma jëppi mukk ak ki nga xam ne kii ci kanamam laa daan sukk di ñaan yàlla li ma koy ñaan ñii may tëjoo lit di wax ak ñoom duñu ma jëpp ma suma yëpp ci sama bopp lu ma manqué ba ne naa dox li ndax mu am ndax li ma manqué ma ñoom ñi ma ànd ñi ma fekk si ci loolu du loolu wala ma am lu ma ragal lu may dàq ma defe ni si lii amulee loola dana ma dab te kon dana ma faagal ñoom it dalu leen suñu jubóo gi itam jubóowuñu pour dal ci kaw kenn defuñu ko ngir yàqal kenn daram te loolu doomu soxna ci réew mi su ma yëkkate sama baat ci loolu kenn ma ci jëf kenn ku ci nag sama la fekk dama lay yëkk dama lay bëgg a yëkkati nga jëm kanam waaye doy yëpp bu fa ma jafe sa tànk di ko ñu bokk gi du ma ko yàq mukk du ma waxit loo xam ne ëllëg su ma daje yow dana sëgg bañ naa ko ba lu may wax duma fab sa wax Seydil Hajman waaye yonent bi defe naa julli bi waruñ si xeex yoxe yàlla nee nangam it waruñ si xeex l'islam ak ngorit nangam la bëgg ay julli di joxe masuma jéggi boobu kaata te itam kenn du ma toog ak yow ba jóg si am lu ma digal ci sama xol loo xam ne su ma génne dana ne ñëw maasallah yàlla mu ma yàlla nako fa su ma yéenee yàq bokk gi mukk fa su ma yéenee def ci bokk gi dara lu dul di ko fas yéene rafetal yàgg naa leen wax ci yéen mais maa ngi sant sama borom ma su ma yëkkati sama loxo teg ko ci loxol benn julli am leneen lu def ci sama xol wala ma ne naa ko def ndax ngir nit di tagge ma ko mun na bal ma li ma biiroo amul mukk sama borom xam na ma moo ma gën xam sama borom dana jox nit loxo sax am am tiit wallahi da damay waxante ak sama borom ni ko yaangi ni dama gis sama loxo bi xam nga ne dara na ko ni ngi ko bëgg waxna ko shukran billahi ta'ala dur dello ci al mu'awwilun ño xamne lu nekk dañ ko def tradition bo xamne li du rafet na mu tejj waye mang ko def tontal yalla ci sayidina ibrahim tontal ibrahim ci yalla tontal ci natural bamu ko ne rabbi arini kayfa tuhil mauta yalla won ma ni ngay dundale ñu deñ muneko awalam tumi yalam ko wax da do mun man la qala bal muneko ako gam na man walakin liyatma in qalbi dama beug rek sama xol tan man tam man koy wax li tatma in qulubukum men mom min tala ngeen tara ci sunu yeb hatta la tadkhulu al waswasa والأوهام الكاذبة والظنون الكاذبة قنك قنك لي خليدة من مال وحني مي وحني dem len fa ngeen gan jangi burdu ngeen gan ngeen def ko djubogi djubogi defu ñu ko ne nangam su amul djubogi defu ñu ko ne nangam bo amul djubogi teeluma ko fofu ñom teelu ñu ko fay defu ñu ko fa teelu ku ko fa mëna teelu di yakku di yakku yalla rek la meere seen and gi lu yalla rek la mom lepp lo xamne di man mang koy set mu neex yalla neewa mom ne mbir mu set mom ala ji addu mu neex yalla mu di ndigal du bay ko ci yalla mu ndigal du bay ko ci yalla waye suma ci ñewi di taggu sayyidul hajj malik git dama ko jox ci rek ne bu ci dikki ci taw sayyidul hajj malik da ko jox ci rek gannaaw bo xamne yalla diglu gannaaw bu yalla diglu ne li la bëgg ni li la bëgg té li mu bëgg moy suñu jëri té li mu bëgg def moy suñu jëri du ko jëri mom du jëri yalla da li mu bañ moy suñu lor li mu bañ moy suñu lor diñu du ko lor mom lor yalla dar ndax du yalla wax ni fattaqullaha wa aslihu zat baynikum né yalla mo wax na ngeen ma ragal té yéenal seen digëtt mom ra ndax yalla waxul ni fa aslihu bayna akhawaykum yina ikhwatikum né ndax yalla ñew fa aslihu bayna boba kay la ko waralo amna la ko waralo wa in taifatan ko waral min al mu'minin iqtatalu lef la kay neena am la ko waral wa ta la wax lolu ndax yalla waxul ne la tanaza'u fatasalu wa tadhhab rihukum ay dawlatukum ne ay ju waxul ndax yalla waxul ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu biwuqu'i la tafarraqu biwuqu'i al-ikhtilaf 'an al-haqq di ko yi ikhtilaf baynakum ani haqq sun ko la waxu ni ne andando te bu len fexali ko ci deug go ñu xam ni deug bu wuti dikke dañ ci andu ko ci deug ndax yalla waxul ni fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama te ñen xam ni inna allaha kana alaykum raqiba yalla ñu ñu ñu le marada te ñen do wax te lu ko bo mo rafet ndax sallallahu alayhi wa sallam waxul ni al muslimu akhu al muslim la yaghzuluhu wa la yahqiruhu ولا يظلم لخ يوننتي بي وخول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد اذا اشتكى من عضو فباع له سائر الجسد بالسهر والهمة ñalaw julit julit julit ci seen soppante soppante ak ñawante ak yeeramante waaw ñana ñu ngi melni jëm jëm jëm jool dañ tedd nak ci mo te yépp dañ nek na ci lolu dafa na amna né lolu amna ndax yoonent bi waxul né ndax yoonent bi waxul la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi mu'mina ma yuhibbu li nafsihi yépp yalla muhammad kenn ci yoon julit gëm yalla bu mukk lu lim bëggal bokk ci ñu bokk ci bokk ci nit la waxul ne la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana ñoo ñu wax yoonent bi ñoo ñu yépp wax na waaw li ngeen dégg lan mom ngeen ci bantu muy digle tekkaliko ci digante mbokk ci ñu amu ci de amu ci amna ci jamono yu jekk ya ne amna ci jamono yu jekk lu am te yalla sokolu ko du soti lu am te yalla sokolu ko du soti xew xew bi xew ne xew xew bi xew ne julli ko res mu julli ko res ne suma natte baray sama xadam ci keur ga bala ma ca lek dana dem ci keur seydou mu ñew sama yaram tang ma bay ba ci ëmu lor ila wala nit wala bokku nit ci dina fekke nañ ko ma waxtan ci ñoom jox sol sama dal ñew ba fi sunni sama dal dugal sama tanku lay lan la jublu won man na ñew ci ku tedd pour mu xamne ma ngi dem ci keur kilifa ma dugal sama tanku lay jox way man duma jox alayhi sallahu bi kafir abda wa kafa billahi shahida kon kay sey hajj may ndegam lima koy yakare ci mom na def dugatuma ci jatt pass pass bobu te nit ñi dañu dul set way suñu dem gis xamne man liggey lo son bop ki lay liggeyal ak yalla ak yenen ci bi ak boleen juliti xale yi moom ñooñu lañu liggéeye suñu doon ngaayo ba léegi ndax li ngeen gis mu dox ci fan yi ak li ngeen dégg ci lu dëgg te rafet kon da ngeen ko dégg kon da ngeen ko dégg waaye nag lépp dafa am nit du ma gis yi nga yaa ngi ànd ak moom amaana sax yi ngay doxal am na ci benn gannat yu ko neexul waaye mu ngi la ëmb ci ngorom ak mu wiñteel loo def baax na moom nag mu bëgg li nga xam ne ci la yàlla kon la nga ko doon wala nga mere ko loolu du ànd bu rafet fi ma nekk ni aw ma sikk ci ne imul yaqin mooy li am xaqul yaqin la moo di mooy li am ci mbir mii nga xam ne yàlla dindi na kon nag li ma gis ñun ñëpp nañu yëkkati Seydou Hadj Malick malanam mi waaye malan moo xamee ne ca nga sang war la ko bay mu takk sa xab warloo ko jaarali ko xamee sobe nga fa Seydou Hadj Malick mooy suñu malan nañ ko fóot ba mu set defar ko ba mu baax yëkkati ko ca kaw nañu rafetal diggante yi kenn ku nekk amal njort lu rafet ci sa moroomum jaam ñu góor góorloog suñu bakkan ak seytaane ak yiy naxe bakkan ni ci ñun defene gën na kenn yal nañ yàlla musal ci loolu ab jaam féeg ni ngi jàpp ci xolam ne gën na kenn xaw ma kenn la ci nit ñeen déet waaye du kenn ci yàlla nee nañu man gan na annahu xayru min al kalbi fa al kalbu xayru minhu te yàlla ne la yaskar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaa min nisaain asa an yakunna xayran minhun góor ñi bu ñu reetaan seen moroomi góor ndax amaana ñi ngeen di reetaan ñoo leen gën wala ki ngeen reetaan ñoo leen gën jigen nit buñ ko def amana jigen nit ki ñuy rétan amana jigen nit ki ñuy rétan mo leen gën ñi ñuy rétan ñoo leen gën ba tax na julit dal dafa wara nek bayna al khawf wal raza'i dafa wara nek ci gëntal ba ñu xal bi mo war ci julit waye julit xalam warul mérétir mu defé ne rek dara du ko jikkel ëlëk dede cheikh de tijani rabbi allah ta'ala neena bu len japp sama tariqa babu tax ngeen wolu taxa yalla fala yamanu makra allah illa al qawm al khasirun de ngeen di cheikh denkane dafa ne mangi denk sama bop di len denk ma yeen ñun ñepp nañu and ragal yalla suma ko ragal nit yeen ragal leen yalla ma yeen ñun ñepp nañu andando top ndigalal yalla suma ko top li top leen ma yeen ñun ñepp nañu andando top ndigalal ma yeen ñepp nañu andando bayyi tere yalla suma ko bayyi wulit yeen bayyi leen ndax neena iza amartukum bi amrin fazinuhu bi mizan ash-shar'i fa in wafaqa ash-shar'a fakhudhu ma wafaqa ash-shar'a fakhudhuhu wa ma qalahu fatrukuhu waxna ne kumay bëgg bëgg ma ngir yalla man benn jaamu yalla la kep amuma manuma yalla am mo man moy joxe moy xani yalla am yalla man moy joxe yalla xani kay len ñu and ñu bokk jaamu yalla ni kay len ñu and ñu bokk jaamu yalla rafetal suñu njort ci yalla degeerul suñu yaakar lolu lañu cheikh de tijani rabbi allah ta'ala wa kenena itam la tattakhidhu tariqati uhbulatan taftaduna biha aljaha wal amwala nasu waxtu wi jote and len ak la dem julli ci ca mbolom ku ci japp tariqa bi wa bi fa warna la ku ko jappul sama yon neku way ku ko japp bok na ci condition ak discipline ak doctrine dem ndagam am nga jotam ci sa mbokk ya fa ñuy dajje nga dajje ak ñom difa wobi fa ke wobi fa itam matula kontar ila maratu bi riyadu jannati farsa'u qila wa mariyadu jannati ya rasul allah qala hilaqu dhikr بين أدنى مولى لا إله إلا الله اللهم صل سدول درب جلي لا نوار نك دون يابي نيت ابي لوكالو لي اخس لي ان لي داي وي ناي دراكو لولا سو دمول تي لي دم تي لي واو واو سو دمول تي لي دم تي لي من لم يطع الله والرسول لا بد ان يطع الشيطان وحزبه ابليس وحزبه ايحسب الانسان ان يترك سدى يقول لك اللي في طيال الدين تقدر توغل في علبه خر توغل في كرب كلنا ما بن ديك بتاك ثاني سوف والله يور يور mu feeñ ci marché sam nga door ba mu deer xarit genn ngir dibi gëdd kër gi dem ca mandig ma borom toppiwu ko legi ci ñu topu waaw so nekkul ci fi rek nekk fi yalla nañu nekk nak simata nek simata nek modi fi yalla nek simata nek modi yalla nek so jappé ci cheikhana tidiane so jappé ci cheikhana tidiane ay japp na ci cheikhana tidiane li yalla santane yalla lank doko def yalla laqila nek dal ci sako ci kenn du ci man dar ci cheikhul waxul kay may bot len ngeen di mo yalla ngeen di togn ci di ma yalla lu len neex def ci deri gor yi lu len neex wax so leje ma gadule wala tajur wazirati wazir okhra wa in tadu mutqalatin ila hinda la yuhmalu bil sayyi wa law kana za qurba yeen yeen wala ko yeena wax ne bakkar du war ñaari lool kon nak nañu teye lammi ñi seytane jop na ci mu ne pour yak rek pour yakare de shayatinul insi ma tax di wax shayatinul jinni jotté wuñ ci bokk yi dara ya len di rokh rokhal wolen ci la nga bëgg shayatinul jinni yow ko kala wa nga yow ya len di rokh rokhal wolen ci la nga bëgg shayatinul jinni yow ko kala wa nga yow ya len di rokh rokhal wolen ci la nga bëgg di yak sen digeenté ba duñu mëna gisanté di yak sen digeenté ba par par lo bëgg jox tékkalé ba ci jullit di yak sen digeenté par par lo bëgg jox tékkalé ba ci jullit so ligé danañu dajé ko leen ëpp doolé ci gëna fuddu sen ribité duñu jëman dal nit ku baax day defaru digeenté su dara yakko su ko yëgé diko wax bamu rafet lolu mo jara dépense alal ju bay way yakku digeenté ak nonu la julli diko ci dépense alal yakku lolu jara dépense alal ju bay way nonu la julli ci ak yakku digeenté ci dépense alal yakku dara lu guddi ka dara lu guddi ka yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamne dañu amé jikoy pousoté bañ amé jikoy fa Seyd Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu dafa am ben goor buñu wax bay bu naama mbay rahmatullahi alayhi dafa am ben goor buñu wax bay bu naama mbay rahmatullahi alayhi muneko aduna ñaari jikko rek la aduna ñaari jikko rek ci mune ko ban ak ban mune ko jikkoy paak mune ko jikkoy paak ak jikkoy jikko mune ko lu jikkoy paak mune ko so gite ñu ngab ci ponk ba ñaw ko ga jitt ñu ngi bëgg taxal ñu ando so gite pousso ñu wut woon di ko nakk te ba mu dugg ci mbeun mbeun ta ñu tey ko ñaw ko ga fete ko ñu nga tek ñu andon tekali ko ñu bëgg leen boole wala ñaar yu wara and ci mënu ñu boole seen bop ñu boole nga tek ko ñu andon te tekali ko mu bëgg leen boole wa ñu and bam ka ci wa and ci mënu ñu boole seen bop bu boole ñu and kon nak yalla ñu yalla may ñu jikko jikko pousseté bañu jikko jikko ba yeen bokki talu bey ñu ngi leen di ñaan ngeen gor gor daanam tekkel bakkar bu leen wax lu bon bu leen wax lu ñaaw bu leen tassu bok kenn ku nekk na sañ na ni so bayima def momo ko def andna yo fonk sa bay andna yo kep fonk la ko bay mangi dem fonk sa bay dem fonk sa bay dem du ci dal lolou la jadu ko ko nangou da nga jak fay dara comme que yow selamal na la ci ni nga yow ko na lu am selamal na luma man mang ko ci def lolou doy la waye nak do fonk ki ci def waye yow do fonk ki ci lolou mudi sa bay ko ko nangou da nga jak fay ibul hurrat la yizlu nafsa doma gor su jigen du toroxal bakkan du toroxal bakkan lañ gor gorlu ne lañ gor gorlu ñu wattu par parlo wattu par parlo sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dañ ko laj ci dakar ne ko lu yobbu nit aljanna sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dañ ko laj ci dakar ci ko mo gor dañ ko wax lu yobbu aljanna xawmako ah mu ne xawmako yalla ni mu sañ ni yalla sañ nga gis ku ñepp di yaakaar yalla di teeru rek ñu naan waajang nga ci moy waajang ñepp ko fat waajang ngeen dem ba ca tanu yalla ngeen dem ba ci tanu yalla mu nekk ngeen doon wax waajang nga delu ci gëna du dara mu delu ci gëna ci ngeen doon wax du mom la ñew ci tere moy waaj agaguñu ci nekk lolu agaguñu ci mu ngi len kon nak aljann ay may ñe ko tax aljann keur ke dafa am borom keur jaamul dafa am borom defuma ci won simon bañ koy defat dum ci simon ñako don tabax bokkuma ci tabax don tabax bokkuma ci sama kenn fekku kenn fekku sama dara dem sama dara yi dem kon nak man ma ci wote dara kay len ñu and bokk yaakaar ci def ni mu wax rek kay len ñu bokk yaakaar ci def ni bu wax bayyi ni mu teer te leg leg ñu yaakaar dem lañ ñu ci mari gal di la waye nak amna luma xam man malik lo xam ni mo daqal jan ñu ko lolo lan da mu ne ngeeramal yalla waridwanu minallahi akbar zalika huwa al-fawzul azim waye mu ne depp jundit bo xamne sa xol far far lo nga ci xawma da dem aljannam deed way li daqa janna do ko am ci muy ngeureumal ya kon nak niñu gor gorlu ulaika allazina hadallahu fa bihudihi muqtadi nañu roy gañe suñu manu roy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu roy bok ñi ko roy melne aba yazid al-basri abu yazid al-basri ba mu jange ba ci ay yoon muzammilu dafa ñew ci bayba ne ko man gis na ku borom téré di la di khatabante tokkana ñu nan ya ay yoon muzammilu qul al-layla illa qalilan mithlu aw qadmin qalil aw zid alayhi bay koku kan muneko koku moy muhammad muneko ay bay royalty muneko ya top dama ko man muneko bax mu dem ba ci wafa ifati min alladhina ma'ak muneko waw ñooñu yalla topal ci koku le ñana muneko moy and doob yu teddi muneko ay bay royalty muneko manuma ko muneko may man digal bok ma roy len man muneko sobna yemal fi nga waré soko muneko nak kon ko legge ci kanamu yalla kon bay bo legge ci kanamu yalla dana yalla ne ko ci saar wi lay jangon na dina ni yalla ci saar wi jangon na waxon na sama bay ne ko na roy ci xarit waxon na sama bay ne ko wala ñu ma andal mune manu ma ñaan ko digal mu terama kon japp kon japp waye ci neex neena ñun ci su naré neex su ba kay xey abu yusuf al-bastami bobu benn guddi tublo na ci nangami labbe ak nangami labbe ci ben cathédrale bu xamé bi bu reuy la ci leylatin wahida bobu xale xam nga ni xale gogu ci kon nak ñu gorgorlu te ñu watandiku mer mer kuko def rek ya nga ci geej go xamne gi la so sagane da jala ya nga ci geej go xamne gi ba sagane da jala te ñu yal dox suñu digante ñu yalla yalla ya dox suñu digante ñu amna ben way bu dikon ci yonentu bi ne ko ya rasulullah awsini mu ne ko la tax dox ba muy ñett yoon waye ba mu demé ba sét lu mer xamna ni topi ya jawami al kalimi mu sallallahu alayhi wasallam kon nak mer dañu wax ni ñett takoy fajj ni mer ñama ñett takoy fajj nopi bo le mu ak wax Allah wala jëf bo le jëf so mere faje ko jëf mu nek gaynde fadlu kenn lu mën dox sa diñu soko faje wax gudul soti mu nek geej wala def la lapp kenn lu la labbu soko faje muñ nangu dogalal yalla mu nga am kiyaba la nga bëggoon nga jox ko yalla gërëm la te do ñaaw kon na yalla ñu ci yalla dimbalé na ngeen jubok seeni bokk julit na ngeen jubo yeen ci seen bokk te ngeen di wattandiku awliyaullahi bu def yalla ñaar la wax ne dana dekk na leen dana xex ak ñu dem bi wax na ko legi ci hadithu ko mu ne kep ko xamne ngeen nonu nga sama way kep ko nonu sama way na la woor ne ma ngi lay xamal ne takena la guerre na yalla ne woor takena la guerre bi ci def ñi nga xamne dañuy lek riba amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu dagam defu len ko delu gana fagenu bi harbi min allah tare fa men sen wangi jeb ci jenko yalla ne ni lek riba te delu ci gana bayu men par bu bang na ni ci do dal ci na ko sen ko top ko len sen dine top ko len sen waju top ko len sen bop tam len sen kolor beugante len beug len sen serigne gannaaw bu ngeen beugé rek